Разяснение за истината. Съборно слово, дадено от учителя на 24 август 1925 година, понеделник, 5 часа. Чете Иванка Петрова. Първо Отче наш. Второ песента Благослави, душе моя, Господа. Трето молитва за плодовете на духа. Четвърто молитва на духа на царството. Пето добрата молитва. Лозинка за през деня. Само истината води към живота. Днес за четиво ще имате 12-та глава от Матея, 14-та глава от Лука, 10-та глава от Йоанна, 5-та глава от посланието към галатяните и 21-ва беседа «Моето царство». Ще ви дам едно малко разяснение за истината. Само с нагласена цигулка и с нагласена китара може да се свири. Всеки инструмент трябва да е нагласен, за да свири. Само нагласената цигулка и нагласената китара водят към музиката. Това значи истина. Тъй както е поставена истината, животът, това е най-приятната песен, която можем да слушаме. Следователно, при всяко нагласяване, човек придобива истината. Всяко нагласяване е истина. Не че самото нагласяване е истина, но само по закона на истината се нагласяват нещата, т.е. истината ги нагласява. Нагласяването дава условия да се прояви музиката. И тъй, ще знаете, без сърце няма живот, без ум няма мисъл. Животът извиква сърцето, мисълта извиква ума, любовта събужда душата от дълбокия сън, а духът възкресява силата на живота. Едно обяснение върху духа. Духът, това е най-възвишеното, най-разумното у човека. То съединява нишките на живота, а тия нишки сами по себе си носят сила. По този закон, само еднородните нишки дават сила. Силата, това е пътят на живата природа, през който идват всичките Божии блага. Шесто. Гимнастически упражнения. Съборно слово, дадено на 24 август от учителя 1925 година, понеделник, 5 часа.